پرویز یاحقی در دستگاه نوا تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از سلمان صابئی، رفیق اصفهانی. غزل آواز از پژمان بختیاری. گوینده روشنک. زلفین سیاه خم به خم اندر زده ای باز، وقت من شوریده به هم بر زده ای باز. از دود دل سوخته زنهار حذر کن، کاتش به من سوخته دل در زده ای باز. دوری و داغ جدایی چند گه خواهم، شکیب و صبر گیرم پیش، کو صبر و شکیبم ما. طبیبان چاره هر درد می دانند و می دانم، من بیچاره را دردیست در دل از طبیبم ما. همیشه حسرت وصلم به دل بود و نبود آخر بجز حسرت نصیب این دل حسرت نصیبم ما. رفیق از جور یارم نیست افغان، نالم و گریم شب و روز از جفای غیر و بیداد رقیبم ما. از طریق عقل بیرون برده کار عشق ما را دل دیوانه تو، یا دل دیوانه من، یا شیرین داستان ها خونده ای یا اکنون یا بگو افسانه خم، یا بگو افسانه من، oh! دیده همت بر تو دیده جا بنشین، خوش آمدی، ز کجا میرسی؟ بیا بنشین. اگر به قصد هلاک من آمدی برخیز، ورت اراده صلح است مرحبا بنشین. مرا تو مردم چشمی، مرو مرو ز برم، مرا تو عمر عزیزی، بیا بیا بنشین. صبا رسول دلم بود، سوست می جنبید. شمال گفت تو رنجوری ای صبا بنشین. Thank you. برگ سبز شماره 263.